الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سورة حميم شورى قد سورة حميم سجدنا دي مناسبت دا دا چاگی کی سلور شبهات و جواب نو او دی که دا دریو شبهات و نور و جواب ندی دویم مناسبت دا دا چاگی کی شبهات و دی که ورسر زواجر بیانی چکم خلقو دا شبهات و شکونا چول مسلمانانو پڑکی ناغیل پا دی صورت کی زواجر دی سخت در امداو چلتا تصدیق دا قرآن ذکر شو پا آخر کی چکل آلیتو من کان من عند اللہ سم کفرتم بیهی پا دی صورت کے بعد قرآن تصدیق بیانی بار بار سلور امداو التم ترغیب استقامت تا درشم آیات کی چن الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اسر شورا کی با امری پن لسم آیات کی چه فستقم کلک شا مضبوط شا کما امرتا پن زمداو چغی کی طریقی دعوت ذکر کری چیدفا باللتی ہی احسن دا ظلم و دا شرک دا دنیا نلرکا بڑیر و اعلا طریقو سرا ندی سورہ شورا کے با دا غید پارا لس امور بیانی ان لسم آیات کے چاگیتا لس صفات تا مومنان ہوئی اوش پگم داو چلتے مشرکینو تنم یخیو اعداء اللہ اللہ دشمنان ادی صورت کے با اولیاء اللہ یادی تسنگے دشمنان شتا اندازے دوستان مشتا تولی دشمنان خوندی اوام داو چلتے ویلیو منگو سر شیطانان مرگری کری وقیدنا لهم قرآن پنزشتم آیات کی ویلی سورہ شورا کی باوی چم لهم شرکاو یوشتم آیات کی چه دقا خدایان دی بد چیغی و تصوین و آغکار کی دقا شیطانانی دا اللہ سر شریکان گرزولی گورا اتم داو چلتے ہم غیب صفت ثابت کړو الله لره چې له یو رد علم سره سوره شورا کې باخر کې وای چې ان الذين يمارون في الساعات لفي ظلال بعيد چې کوم خلق قیامت کې شک کوي ډېر لوی گمراهي کې پراته دي نام دال تعویل انما انا بشر مثلكم استاد بشان باندې ما لوی نکو ما زن نسیوا خبری نکو ما چه ده نورانی ما ده اسمان ملائکی ما سر خزانی دی نا توبتو انا بشرم مثلکم سوره شورا کی با نور پیغمبران ور سر مرگری کی چه ما وصوابی نوحا والذی اوحینا ایلیک وما وصوینا بی ابراهیم وموسا وعیسا طول بندیان سمر پیغمبران چیو ٹول دا سر تدی دنیا خلق التم القران تعریف کړو انو کتاب عزیز دا قران داسې کتاب دی چې ډېر روبي دی په خلکو باندې اس باطل یې مخله نشیرات لې اندل تصوره شورا کې بووي چې ولذین حاجون فی الله شپاره سمات کې چې کوم خلق وسم مقابله کوي او موږ سره دلیل شته موږ سره کتاب شته نو حجتهم داهزتون عند ربهم دلیل باطل لیکن دلیل باطل لے چې قرآن مقابله کې هغه سي پیش کړي سورہ شورا کې ورت د شرک کوي ولیکن په بل طرز او په بل نوع سره چې ریته اختیار ویل شي چې الله وی اختیار زما دی د بل جانشته ته کومه شرک چې الله سره شوی دی نو په دې کې شوی دی چې غیر الله له اختیار ثابت کړی دی دا زموار لفظ چې پښتو کې راځي کنه څوک ته زموار وي څوک ته ذمہ دار وي مطلب یې دی د اختیار منته وي کنه نورت بقی په شرک باندې په لفظ د ولایتو چې ولایت اختیار ته وي نو وایي چې اختیارات صرف الله سره دي بل چا سره نه وګورش په غمایات کې وایي والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم کوم خلق چې بغیر د الله نه نور په دې دنیا کې اختیار من منلې دي چې شته دې کنه اختیار وسره چې سوې نو کول شي الله حفیظ علیم پیغمبر ته وی بس ما ته معلوم دي دا کوم وخت کې ویلو چې لا اخواونه علینا زمانه پټیږي نه بیا ورپسې وګوره اتمه یاد کې وی والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير مشرکان اصل گیاج ایسوک نشته د دې لپاره اختیارات والا نمدت والا ورپسې نه هم کې بیا وی امیت تخذو من دوني اولیاء فالله هو الولي وګورو ته دا ښکار شرک نه دی چ الله وی ولی زیما هذي بلچا ته ولی وی کله مړی تا کله ژوند دیتا کنه الله رب العزت دی آیت کې حصر کړي چې الله هو الولی یخلقو ولی ګور صرف الله دی اختیار من صرف الله دی بل څوک نشتا رد شرک په دې طرز باندې کوي بیا وی رستو یو دیر شم کی بیا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر نشت بل استاوز دپار اسوک ولی اسوک مددگار صرف یا الله دې بیا ور پسې وي شپږ سل وی ختم کې 46 کې اما کان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله نشته خلق لرا ایسو کو مددګاران چې اختیارات ورسره وي بغیر د الله نه هیڅوک نشته نو دې خصوصیت ته چرته د شرک اکړه دي او پرد د ولایت سره چې ولایت صفت د الله دی مخلوق کې ولایت او اختیار نشي راتله سورې شورا کې درې باب دي اول باب دې سوار لسو آیاتونو کې دویم باب دی بیا د پین لسم نا دیرشم پوری او دریم باب دی بیا دیرشم نا تر اخره پوری دی اول باب کې چسوار لسیاتو ندی دلومبے شبہ جواب اڑومبے شبہ داو پدی صورت کې چې پیغمبر ته وی دا خبره خپل چانه دکړي دا خو ترالی دنیا کې تا وکړه مونږ خدا خبره چانه دا اورېدلې ته ګوره هغه ته ویلو وسمه قصه وی نو اول جواب یې کړی دی دریم آیات کی کذالک یوحی الیک ویل الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم دغس وحی اللہ وی ما تا تاوم کلی دا و مخی پیغمبرانو تاوم دی سو کیا دی چی دا خبر چانا دا کلی دا خطول انبیاءو کلی دا کما خبر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات عقلي دليلنا هغه مسئله د وحي تفصيل یو کوم جهر پیغمبر ته دا وحي شوی ده اور پسې زواجر دي چو الذين اتخذوا من دوني اولياء خدا دا خلق لګیا دي اولياء ولغي وی چې دا خبره چانه وکړي زجر دی نو ګور اور پسې دویم جواب وکذالک اوحینا الیک قرانن عربین څنګه چې مې نور پیغمبران ته وحی کړی وان تا تمیم قران نازل کو دا دویم جواب دی داغه یو یو شوبه ډیر ډیر جوابونه کوي دی صورت کې دی وی شوبه بیا اور پسې زجر دي ام اتخذو من دنیا اولیاء دویمه شبهه داوا چې موجوده کتابونه ستانه خلاف دي کمی مکتبی تجزی او کتاب راواخلی ډیر خکلی او ډیر درونو د باغی کتاب مسئله ای چې د غیر الله نه حاجت غوښتل جایز دي کنه ګورو د غیر الله په وسیله باندې سوال کول جایز دي دا مسلې چې هر کتاب راخلی کو فتوحات مکی راخلی کو کشف المحجوب راخلی او بعد داس نو جواب کوي لسم آیات کې وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الى الله هر مسئله چې تاسو په کې اختلاف وکړ چې څو کوی دا جایز دا څو کوی ناجایز دا څو کوی دا حق دا او څو کوی باطل دا فحکمه الى الله دا الله کتاب ته راوړی کړه دا هو حاکم دی دیو فیصله کوي نو هغه ټول کتابونه راوړی قران سره کې دی پته به ولګی کنه چې ما وافق کتاب الله په هو الحق چې الله کتاب سره موافق او اتفاق او صحیح وي او ما خالفه په هو باطل چې دینه خلاف نه باطلی هغه ډیر آسان خبره ده الله ثانی دی ګرانی ښا په حکم الى الله دا جواب چې هر کتاب چې هر کتاب جوړی کنه وی پارا جبا کی نرول قرآن سر ایکی دے دی صورت کی بہت اب یا رستو میزان ہوئی او اللہ سمایات کے چلاو اللذی انزل الكتاب الحق والمیزان تا خو میزان دے فدی بطلل کے دیشی کن خان ودا دویما شبہوا جواب اوکاں بیا دلیل عقلی ذکر کی فاتر السماوات والارض بیا دلیل له مقاليد السماوات والارض نو بیا جواب د دې شوبه دویم دیار لسم کې شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا دا دلوم به شو به چې دا خبره چا نه کړی ولی نه کړی نوح علیہ السلام کړی ابراهیم علیہ السلام کړی موسی علیہ السلام کړی عیسی علیہ السلام څومره چې پیغمبران تر شو ټول کړی و نظرې ما شو باراله ادا چې موجوده علما کرام ستا خلاف دي ځکه مونږ چې د کم عالم نه او د کم قاضي او مفتی نه تاسو کو ناوی وی ځان ته نه ساته دا وی گمراه دي ښا ځان ته نه ساته هغه پیغمبر ته هم دغه سوي موجوده علما سوکو یهود نسوارا او کنه اهل کتاب الله جواب کی سوار لسم کی اما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله علماء دو قسم یو اکابر یو اصاغر نو اکابر چې خلاف کین بغیان ضد دواجن خپوی دا داغی جواب شو چه بغیم بینم اغی خو بزد کرا غلی دی چه زد که سوکراشی تاغا خبرنی قبول دا اصول دی دا شریعت دا کابر و خدا حال ها اصاغر چه بس پوئیگی نا ما خو جاہلان دی وَإِنَّ الَّذِينَ اُورِسُ الْكِتَابِ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّم مِّنْهُ مُرِيب اغی سر اخو علم نشتا طول پا شک مبتلا دی اول بابو سوار لسو آیتون تدریو شبات و جوابونا او دادویم باب شروع کیگی دا پین لسم آیاتنا پا دیکھ اول لس امور ذکر کی دا شجاعت مبلغ تویچ اوصلہ خرابانا کی دیر اوصلہ خراب اکڑی تورا لالی اوگر زول تدا سونکی ګورا ولذالک فدعو یو واستقم دوا ولا تتبعوا دري وقلامن تيمان الله من كتاب سلور وامرت لاعدل بينكم بينزو الله ربنا وربكم شبق لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم اتو الله يجمع بيننا نه ويليل مصير دا لس امور دی د بهادرې چې مبلغ توی غره کلکشا او جوابونه زدکا چې مونږ ګوراغه خبره کو چې دا الله دی کتابي او دې ته پاره کو چې مخلوق یو شانت شي د ټولو عقیده صحیح شي دا عقیده اختلاف پکې نه نو بس و سبا صحیح کیگی چه اللہ و ربنا و ربکم و دی عقیدہ بار عملو ندار چه ازان زان لدی اگر دیو بالپکار نرازی چه دام راس رو من للا جگڑا ختم شوا دا حجت بیننا و بینکم اس با گیڑو باستا جت نشتا او کچری سینو اللہ و یجمع بیننا فیمت کی باب بیا پتہ لگی خواه نور بسی زجر دے والذین حاجون فی اللہ اگر سی گورا خبروشی او ملاوت ترخ کی کتاب نیولی چما سر دلیل شتے دلو خڑو ڈک کتاب بے نیولی چما سر کتاب شتے باس کوم مراقل فلاح شته نور الجزا شته فاللہی والذین یحاجون فی اللہ بعد ما استجیب لہو طول خلق امان اللہ طول دنیا امان اللہ او تاغا سوئے چما سر کتاب شته حجتهم داحدتهم دستا دلیل باطل لپریدہ دغا کتابونا ندی منظور کتاب دا اللہ کتاب دے زورنا اوپا دیکھیں بیا جواب دے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان داغه زم شوبه چې کتابونه راولې چې دې سره کیدو الله میزان نازل کړي میزان ذکر کنه د قیامت خبره او پسې وکړه جمعې دری کله الله ساعت قریب دغه خبرې نه خبره پیدا کی کنه بیا تزہید په دنیا ذکر کوي شلم کې چې من کان یرید حرس الاخرته نزد له فی حرسه څوک چې د آخرت د پاره کار کوي کنه الله وی د چند او سې چند یو پسلوي به کوم ولا بیا ورپسې عملهم شرکا او شرعو دا رد دی پا جواب دا غی دریمی شو بیچ علماء خلاف دی نلاوی دا خو علماء ندی دا خو شرکا دی چی خدای دین نازل کرده دی او دی دا غی پا مقابله کی بل دین جوړ کرده دی نو شرکای و تاوی دا خو عجیب علماء دی ام لهم شرکاو شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لکه اکبر باچا بل دین جوړ کړی اکبر باچا بوي وی اکبر شاهي دین الهي ارچا په لوخ کې دین جوړ کړی ښا اکبر شاهي او دین الهي ټول لشي او دین جوړ کړی الله وی دی خو بل دین جوړ کړی بیا تخویف اخروی ترد ظالمین مشفقین بیا بشارت مختصر والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات بیا ورپسید مومنانو نه صفتنا تسلی پیغمبر لذکر کی اول ام یقولون ابترا اللہ کذبا سوی چی دریغ جر کلی دی فینش اللہ یختم علی قلبکا الله واستاد له مضبوط کی ودي خبرو بے پروا نه وي يمحق الله الباطل ادا باطل به اوزل ختم کی خدا راچی دغه بغوالي مهنت بغوالي نیر له مهنت بغوالي وي حق الله الحق بكلماته ا مهنت به سبان لیکه د الله به کتاب باندې بكلماته آیات التوحید باندې نو الله به باطل د دنیا لری کیږي بیا ترغیبات تی دلیل اقلی ذکر کئی وهو الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُونَ وگو رضا اللہ رحمت راضی و دیر پا داما تک سنگ جی خلق نومیدشی نو بارانو شکن بیا دلیل ومن آیاتی خلق السماوات الارض ما بس بیهما بیا دلیل ومن آیات الجوار فی البحر کالاعلام دا دلیل نه دا دعوی سر ډیر مناسب دی تفصیل کې بیا راځي بیا ورپسې ګوره سوره حمیم مؤمن کې دا الله نه صفاتونه ذکر کړو دا حمیم سجده کې دا قران نه صفاتونه ذکر کړو دا حمیم شورا کې دا مؤمن نه صفاتونه ذکر کړو چې دا ټول په یو کېشته کې نو وي والذین اجتنبون کبائر الاسم و دیر شم کې یوا زم اما اذا ما غضبوهم یغفرون دریم والذین استجابوا لربهم سلورم واقاموا الصلاة پنزم و امرهم شورا بینهم شپگم و بما رزقناهم ينفقون وَمْ وَالَّذِينَ اِذَا صَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ اَوَتَمْ وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعَ ظُلْمِهِ فَوْلَائِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ نَهَمْ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ نَهَا زِبَتُنَا چِ مُؤْمِنَان دیتو ار دیکی دانه په یو ځای بیان شو اخر کې زجر امن یذل لله یا تخویف اخروی وترام یورذون علیها خاشعين من الذل وړاندې پکې جهنم ته ډېر یریږي به د ذلت نه او کته کته وګوري چې چا فکر دی او کنه دی. الله ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم دا خلق د دنیا کې هم ځان ذلیل کړي او په آخرت کې هم. بیا ترغیب ذکر کوي توحید ته. استجیبوا لربکم اے خلقو دا مسئلہ اومن ہے بے وارمان کوئے من قبل ایاتیا یوم اللہ مرد لہو من اللہ ناغر وضوہ پس کی گی انبا ہم زید پنایئی انبا دل انکار سو پیدہ در کئی کار سو اے خو پیدہ ندر کئی زجر فین اعرضو فمار سلناک علیم حفیظ وان ان علیک اللہ البلاغ. اخر کی مفصل دلیل عقلی للہ ملک السماوات والارض ولی صورت پا دی روانو چی اختیارات دچا دی لاللہ للہ ملک السماوات رو دے اختیارات تی چی یخلق ما یشاو چی سنگے خوخی نو آسے پیدا کی اگر چا خوخی تنگوری یہا بلی من یشاو ناسا چل رونو ور کئی خوی خوشا لئی که خفی ویا ولی من یشاو الذکورا او یزوی جوم ذکرانا و ایناسا ویجعلو من یشاو عقیما انو علیم قدیر. اللہ مناسب کارو نکی دا خو مونگ نپوئی گو امونگوی چیر دا دسر دا لائق و دسر دا لائق و اللہ وی زپوئی گم علیم و قدیر زیم خواه. اخر کې بیا جواب کوي د لومبه شوبه چې دې سوي چې داسې خبره مخ کې چانه دا کړي اما کان لبشرن ايو کلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه. الله ما هټول پیغمبرانو ته درې قسمه وحي کړي چاته یو شان چاته بل شان. یو وحي هغه کې جبريل نه وي اگه که مخامخ خبره نی پرده مرده نی و بس پیغمبر بانده بیوشی راشی نبی علیہ السلامی دا پماده را گرانه دکه چه بیوشی ختمه شی نو طول وجود بی خلیشه و جمعی که پا اوخ بناستو نو اگه اوخ بکی ناستو در دیر بوج نه دیتا اصل وحی ویلش ادوه مداو جبریل امین براگ دا بنده پا شکل بانده او خبرې به مخامخ وکړي پیغمبر ته. کله به صحابه کرام ناستو او تعلیم او تعلم به وشو سړی به لاړ یا به نبی علیہ السلام تپوسو کو چې دا څوک هغه وی مونږ خو نه پیژنې پیدا جبریلو راغلی او تاسو ته خپل دین خو وکنه الله دین خو تاسو ادریم دای چې پیغمبر سره خبرې کوي الله خو په پرده کې من ورای حجاب لکه موسی علی السلام سره کړی او کوئی تور کې نبی علی السلام سره کړی پارش معلا کې تدری قسم وحی انه علی حکیم ارچا سره خبرې نه کوي هډي رچت ذات ته. اخر کې بیا جواب وکذالک وحینا الیک روحا من امرنا دل ډیر زور ورکړی ښا ځکه چې دا شوبه تروسه پوری جاری ده اتر قیامت پوری وای چې کوم ځای حق پرس خبره کوي د توحید نلومبه خبره به خلق کوي چیروره خبره نوې خبره مې واوري په چې لار څه کول شي اولیا یې څه شي کول وګون لګوتي وروړي او یې چې ژوند دې نو ارسو به واوري ها دې دل نور وی خیر کوي چې نور ورستو څه پیدا کړي دا سوک دے دا یو پلان ہے خواہ دا ٹول خلی دا روخ جنشوی او دا یو خل رشتی نشوا دا خبری شوی دی کنا مون بینلی دو الگیا بو روان بو خواہ دا دیرہ زڑا شبا دا خواہ چوی دا نور با نپوئی کی دی با دا کدو پانی ویلی په ګوره د قران خبره ده دې کې د خلقو سره کار دي خلقو دې سره هیڅ کار نشته او اخر کې هم په دغه ختمي چې تاسو لیکل کړی دي نه د لوستل کړی دي پس هیڅ نه خبر ولیکن جعلناه نورا دا خمون قرآن نازل کو رنام راوست دنیا تا نبذی سر دا شرک آتیاری لرشوی نهدی بهی من نشاو من عبادنا اللہ ورچا تحدیت نکو ما چه دما خوخش دا غیس لاؤکم دا دنیا و دا آخرت فینکا لتهدی لا صراط مستقیم دا هغه خبره ده چې ټول پیغمبرانو کړی ده او صراط مستقیم ته دعوت ورکړی ده اخلاصه ادا ده چې صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصویر الامور ابتدا او انتهاء یو شان کړو چې صورت خلاصه ده چې اختیارات د الله مخلوق له اختیار نشته واخر دعوانا